каналу «Белсат». Мы працягнем пасля напаміну аб падзеях дня і тэмах сённяшняй праграмы. Прэсавы сакратар дзяржаўнага дэпартамента ЗША Роберт Вуд негатыўна адрэагаваў на заявы Александра Лукашэнкі ў інтэрв'ю амерыканскай газеце Wall Street Journal наконт размяшчэння ў Беларусі расійскіх ракет. У Вашынгтоне пачаўся саміт кіраўнікоў 20 найбольш развітых краінаў свету, якія маюць намер распрацаваць план захадаў у барацьбе з глабальным фінансавым крызісам. У Менску завершыўся традыцыйны нямецка-беларускі форум, які насіў назву «Суседства і бяспека. Перспектывы Беларусі ў Европе». Асуджанага ў Беларусі на 3 гады турмы амерыканскага грамадзяніна Эмануіла Зельцера паклалі ў шпіталь пры магілёўскай калоніі. Сёння ў чырвоным касцёле Менску знайшоў апошні спачын прах вядомага ангельскага беларусіста Гая Пікарды. Сваё жыццё ён прысвяціў вывучэнню музычнай культуры Беларусі і папрасіў сябе пахаваць на гэтай зямлі. 14 лістапада на 86-м годзе жыцця памёр літаратар Аляксандр Дракахруст. Гатовыя адказы аднабаковыя. Істіна існуе ў спрэчцы. Бягучыя падзеі, тэндэнцыі заканамернасці, ростані палітыкі і раздарожжа беларускага шляху. У дыскусіі за круглым сталом у выніковай аналітычнай праграме тыдня «Праскі акцэнт». Кожную нядзелю хвалі свабоды. Чарговую перадачу Юрыя Дракахруста «Праскі акцэнт» слухайце ў нашым нядзельным эфіры. У эфіры тыдзень з Радыё Свабода, аўдыёварыянт перадачы, якая штотыдня рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». Вядзе перадачу Аляксандр Лукашук. Сёння, калі мы запісваем эту гутарку, якраз у Financial Times выйшаў артыкул пад загалоўкам «Мядзведзеў згубіўся ў правале з рэальнасцю». Гаворка ідзе пра апошнія буйныя ініцыятывы, якія зыходзяць з Крымля. Новая архітэктура бяспекі Еўропы, з якой ён прапанаваў абмеркаваць прэзідэнту Сарказі, замену АБСЕ, якая давно раздражняе Расію сваімі маніторынгамі там дэмакратычных выбараў, патрабаваннямі пра свабоду прэсы, на што Сарказі сказаў: «Ну давайце абмяркуем на сесіі АБСЕ», крыху здзекліва. Таксама новая эканамічная ініцыятыва Мядзведзева стварыць новую міжнародную сістэму эканамічнага рэгулявання, якая будзе абмяркоўвацца на сустрэчы дваццаткі ў Маскве, на што Financial Times піша, што меркаванні Індыі і Кітая будуць назначна больш важнейшыя. І вось цытата, якой я бы хацеў закончыць. Financial Times піша: «Праблема ў тым, што ніхто не надае сур'ёзнай увагі новым ініцыятывам Крамля. Замест росту аўтарытэту Расія застаецца проста адной з многіх удзельніц. Мядзведзеў і Пуцін хочуць, каб іх паважалі. Іх праблема ў тым, што Расія не будзе займаць высокае месца ў парадку дня новага амерыканскага прэзідэнта. Рэч не ў павазе, рэч у рэальнасці». Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. Пункціры тыдня. Самыя абазнаныя ў падзеях гэтага тыдня – гэта вядучыя жывых эфіраў Радыё Свабода. На гэтым тыдні раніцай, уначы праграму вела Ганна Соусь. Добрый день. І днём увечары праграму вёў Сергей Абламейка. Добрый день. Ганна, якія тры падзеі на гэтым тыдні вы бы вылучылі? Якія найбольш галоўныя з вашага пункту гледжання? Ну, я скажу коротка. Па-першае, гэта арышт курапаскіх вандалаў. Другое, гэта грамадская падтрымка пісьменніка Владзіміра Арлова у сувязі з яго хваробай. І тое, што фінансавы крызіс усё ж прыйшоў у Беларусь. Сергей, і ваша тройка? Я б назваў змяшчэнне пад варту курапаскіх вандалаў, адзначэнне 90-годдзя заканчэння першай сусветнай вайны і новы віток фінансавага крызісу ў Беларусі. Ганна і Сергей, вы абодва першай тэмай назвалі затрыманне вандалаў у Курапатах. Ганна, вы аўтар, магчыма, ўжо тысячы рэпартажаў з Курапатаў. Некалі мы выдалі іх асобнай кнігай «Дарога праз Курапаты», кніга з серыі «Бібліятэка свабоды». Тыя, хто яе не маюць, шаноўныя слухачы, могуць пазнаёміцца з яе зместам на сайце свабода.орг. Там ёсць раздзел «Самиздат», і вся та кніга там выстаўленая ў PDF-файл. Ганна, вы назвалі курапацкія падзеі, галоўныя падзеі тыдня, таму што гэта проста ваша прафесійная тэма? Ну, калі абстрагавацца ад уласных сантыментаў, то гэта сапраўды падзея, як і затрыманне гэтых вандалаў 2 тыдні таму. Ведаеце, я ў аўторак запрасіла госцям у ранішні эфір Паўла Севярынца, ён адзін з ініцыятараў кругласутачнай вахты ў Курапатах, і даволі шмат у гэтай кнізе пра яго напісана. І я запыталася яго: «Павел, які ваш прагноз, што будзе з гэтымі вандалами, як улады з імі паступяць?» Ну, Павел катэгарычна тады сказаў, што пры гэтай уладзе вандалы не будуць пакараны, і максімальнае пакаранне гэта штраф. Ну, і літаральна праз некалькі гадзінаў высветлілася, што завезена крымінальная справа і што вандалы затрыманы і змешчаны ў следчы ізалятар да суду. І ведаеце, што будзе з імі пазней, ці спраўніцца прагноз Паўла, што будзе мінімальнае пакаранне, гэта ўжо мы пабачым пазней. І тут я бы хацела працытаваць яшчэ аднаго госця ранішняй свабоды, Сянона Пазняка, які быў госцем ужо на наступны дзень у аўторак. Ён тады сказаў: «Калі увага да гэтай справы з боку грамадскасці будзе вялікай, актыўнай і пастаяннай, то кантроль такога роду можа паўплываць на тое, што ўлады і суд вымушаныя будуць прыняць законнае рашэнне». Ну і ведаеце што, тут вельмі прынцыповая рэч, на мой погляд, гэта персанальнасць. Я хачу паказаць фота двух маладых людзей, якія валілі курапаскія крыжы. Гэтае фота мне даслалі ў ноч 1 лістапада актывісты КХП БНФ, якія затрымалі іх у Курапатах. Яны зрабілі іх на мабільны тэлефон. Гэтае фота ёсць на нашым сайце свабода.орг. І вось справа, калі ў судзе прагучаць сапраўдныя імёны, мы будзем ведаць, у якой школе, у якой вучэльні яны вучацца, хто бацькі, некі іхні асяродак. І вось гэтыя рэчы, яны вельмі моцна могуць паўплываць на тое, як далей будзе сітуацыя ў Курапатах з вандалізмам, наколькі людзі, якія з нейкіх прычынаў ідуць туды валіць крыжы, наколькі яны захочуць паўтарыць лёс вось гэтых двух маладзёнаў. А, Сергей, чаму вы назвалі эту падзею? На маю думку, з Курапатамі звязаная найважнейшая падзея ў беларускай гісторыі апошніх 20 гадоў. Менавіта з дзядамі 88 году звязаны пачатак новага беларускага руху, і з Курапатамі звязаная найвялікшая маральная перамога беларускага незалежнага грамадства над аўтарытарным рэжымам Александра Лукашэнкі. Я маю на ўвазе абарону Курапатаў у 2001-2002 годах, калі там будавалася кальцавая дарога. І вось, на маю думку, цяпер перад беларускай незалежнай грамадскасцю, перад грамадзянскай супольнасцю стаіць новы маральны выклік, новы экзамен на спеласць давесці да суда і справядлівага пакарання справу гэтых вандалаў. Калі ўвага будзе грамадства пільная да гэтай справы, да працэсу, то вандалы будуць пакараныя. І гэта будзе новая маральная перамога. Такім чынам, мы можам гаварыць пра юрыдычны аспект, пра палітычны, пра гістарычны і пра маральны. Амерыка і Еўропа на гэтым мінулым тыдні адзначылі 90-годдзе заканчэння першай сусветнай вайны. Гэта была вялікая падзея ў шмат якіх краінах. Прэзідэнты сустракаліся з жывымі яшчэ ветэранамі, ускладалі кветкі. Але вось вы, Сергей, назвалі эту падзею, вы вылучылі яе як адну з галоўных падзеяў тыдня, але ж хіба ў Беларусі гэтую падзею памятаюць? Хіба ў Беларусі яна нашла адлюстраванне ў мастацтве, ў літаратуры, ў гісторыі, як у афіцыйнай, гэтак і, скажам, у незалежнай? На жаль, не. Але тым не менш, а такое сякое значэнне адбылося. Была цырымонія пад Баранавічамі, закладзены камень быў. Я лічу гэтую вайну невядомай старонкай беларускай гісторыі і вельмі важнай, бо менавіта ў тую вайну былі закладзены. Тая вайна – гэта калыска ўсіх наступных беларускіх дасягненняў і трагедыяў. Менавіта ў бежанстве, калі расійскія ўлады вывелі ў глыб Расіі мільёны заходніх беларусаў, нарадзіўся моцны беларускі рух. Людзі ў Расіі менавіта зразумелі сваю нярускасць. Я вот просто не магу не сказаць, што бежанства напрасткі закранула, напрыклад, маю сям'ю. Мая бабця, вся яе сям'я і дзед таксама былі бежанцамі і некалькі гадоў жылі ў Сібіры. Паводле гісторыка Захара Шыбекі, у часе ваенных дзеянняў, у выніку голаду і хваробаў, Беларусь страціла 1 200 000 чалавек у тую вайну. Гэта больш, чым Англія і Францыя. У часы акупацыі ў Беларусі ўзнікла беларускае школьніцтва. Таксама пад нямецкай акупацыяй узнік моцны беларускі рух, а на франтах вайны у расійскім войску ўзнік таксама моцны беларускі рух, які прывёў да стварэння Беларускай Народнай Рэспублікі і пазней да стварэння БССР. А чаму не памятаюць сёння беларусы гэта? Гэта звязана з палітыкай бальшавікоў. Бальшавіцкая Расія выйшла з гэтай вайны аслабленай, з вялікімі тэрытарыяльнымі стратамі. І таму гэта было невыгадна памятаць гэтую вайну. Бальшавікі прапанавалі беларусам памятаць пра дзень вызвалення Менску ад белапалякаў 11 ліпеня 20 года. Гэтае свята да 41 года было галоўным святам БССР. Ну а пасля вайны беларусам прапанавалі святкаваць дзень перамогі 9 траўня і 7 лістапада дзень кастрычніцкай рэвалюцыі. Гэта чыстая ідэалогія. Так што яшчэ адна важная падзея гэтага тыдня, юбілей, які краіна не адзначыла так, як належыла б. Ганна, вы ў якасці знакавай падзеі тыдня назвалі хваробу Уладзіміра Арлова, калі я вас правільна зразумеў. Чаму? Ну, не толькі хваробу, але і рэакцыю грамадства на яе. Ну, чаму такая далікатная, як падаецца, тэма? А ведаце, ёсць такія стэрэатыпы ў нашым грамадстве, што ну нібыта пра хваробу не варта гаварыць, што гэта не варта пісаць, чым чалавек хварэ, дзе ён знаходзіцца, замоўчваць. Але гледзячы па тым, як зрэагаваў, як спавёў сам Уладзімір Арлоў, як ён, па-першае, сам перадаў інфармацыю пра тое, што ён хворы, і якая грамадская падтрымка, адразу якую ён атрымаў грамадскую падтрымку у выніку таго, што гэта інфармацыя была змешчана на нашым сайце, ну, то гэта паказвае, што гэта тое, што сапраўды людзей кранае. Я прывяду такі прыклад, што як толькі з'явілася гэта інфармацыя, то на нашым сайце яна адразу стала найбольш чытанай, і тыя водгукі, дзясяткі водгукаў, якія прыйшлі, яны ўсе былі персаналізаваныя, а не звычайна нашы наведнікі хаваюцца пад псеўданімамі, а тут кожны чалавек, вядомыя людзі падпісваліся сваім імём. І ведаеце, гэта вельмі кранальна, гэта так жа было, калі захварэў Рыгор Барадулін і калі пачалася грамадская акцыя ў яго падтрымку. А вось тут, калі чалавек кажа, я бачыў сваё сэрца на маніторы і прасіў яго не спыняцца, бо незавершаныя мае зямныя справы. Гэта кранае кожнага чалавека і кранае значна больш, чым, напрыклад, ну, Беларусь чакае крэдыту ад МВФ, што таксама вельмі важна, што ёсць таксама галоўная тэма, якую я падзначыла. Але гэта чалавечыя рэчы, якія блізкія ўсім людзям. І гэта тое, што я б яшчэ дадала, тая рэакцыя, якая была на нашым сайце, на іншых сайтах, на хваробу Уладзіміра Арлова, то есть сведчанне просто такім індикатарам маральнага аўтарытэта нацыі, якім з'яўляецца Уладзімір Арлоў. А наколькі мы ведаем, а мы на сувязі з Уладзіміром Арловым, ён пайшоў на папраўку, і мы спадзяемся, што і гледачы Белсату, і слухачы Радыё Свабоды яшчэ не раз сустрэнуцца з гэтым майстрам. Мае калегі Сергія Бламейка і Ганна Соус у якасці яшчэ трэцяй агульнай падзеі тыдня, канешне, назвалі эканамічны крызіс, гэта і вяртанне бартэра, гэта і дэвальвацыя рубля, гэта і прымусовыя адпачынкі, падаражэнне крэдыту, скарачэнне экспарту. На гэтым тыдні ў Кіеве адбываецца канферэнцыя Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў, назва якой гучыць так: «Беларусь, фармуючы прастору для перамен». І вось цытата з гэтай канферэнцыі. «Беларусь уступіла ў паласу вымушаных пераўтварэнняў. Выклікі беларускай эканоміцы, грамадству і ўладзі нясуць каласальныя пагрозы той сістэме, што склалася за 14 год, але разам з тым і адкрываюць новую прастору для эвалюцыйных пераменаў». Ці сапраўды гэта так? Чаму эканамічна збанкрутаваныя рэжымы Паўночнай Карэі, Кубы, Зімбабве працягваюць утрымліваць уладу? А чаму эканамічна паспяховыя ўрады прайграюць дэмакратычныя выбары? Якім у рэальнасці будзе шлях Беларусі? Пра гэта мы будзем думаць, спрачацца і шукаць адказы разам. Вы слухалі аўдыёварыянт аналітычнай перадачы «Тыдзень» з Радыё Свабода, якая рыхтуецца для незалежнага тэлеканала «Белсат». У ёй бралі ўдзел аналітыкі Радыё Свабода Брайан Вітмур, Ян Максімюк, супрацоўнікі нашага радыё Сергей Абламейка, Ганна Соус і дырэктар беларускай службы Радыё Свабода Александр Лукашук. Ужо 30 гадоў Альма Лапінскене перакладае беларускую літаратуру на літоўскую мову. Уладзімір Караткевіч, Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Алеся Разанаў. Вось няпоўны пералік яе улюбёных аўтараў. Дружба народаў – гэта абстракція, а рэальнасць – гэта дружба аддзельных людзей. І поэтому для мяне Беларусь – это рэальнасць, і моя дружба з беларусамі – тоже рэальнасць. Перадачу Міхася Скоблы «Вольная студыя» слухайце ў нашай нядзельнай праграме.